برنامه شماره 117. نیکوست هوا خواه گل روی تو بودن، بار غم تو بردن و ناز تو کشیدن. دل باختن و عاشق دلجوی تو بودن، جان دادن و پیمانه وصل تو کشیدن. خواهم چو تو زیبا صنمی داشته باشم، تا بی ثمرم شاخه آمال نماند. من پرچم عشق تو برافراشته باشم، تا مردمم از عشق تو دیوانه نخوانند. ابیاتی را که شنیدید از دکتر علی اصغر حریری است که گرچه سالیان دراز در کشورهای باختری به سر برده و به تحصیل پزشکی و داروسازی پرداخته، در شعر تابع اصول و قواعد عروضی و در سبک پیرو استادان سخنور ایران است. دکتر حریری در رشته‌های مختلف شعر توصیفی، انتقادی اخلاقی و عشقی اشعار پرمغزی دارد. از آن جمله است ابر و دود که قطعه است انتقادی و اخلاقی. کسان را به عنوان مسنج، کمال کسان را به عنوان مسنج که عنوان خرد را نمیزان بود. چو قدر از لقب زاید القاب قلب، بنا حق به خود بستن آسان بود. برابر نباشد به فرهنگ و هوش، دو تنگر برابر به عنوان بود. نبینی به اوج هوا دود و ابر، نبینی به اوج هوا دود و ابر که آن هر دو بر چشم یکسان بود. هوا دود و ابر که آن هر دو بر چشم یکسان بود. یکی زاده آتش است و حریق، یکی زاده آتش است و حریق، دیگر مژده آب و باران بود. نظر باید و دیده معرفت که بیند به ذات این جدا زان بود. از آن دیده مرد گریان شود و از این چهره ورد خندان بود. خواهم قلم از دست طبیعت بستانم، بار دیگر چون تو نگاری ننگارد. Thank you. شاد و لبت خندان بود. شاخی گلی که نثار شد شماره 117 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در همایون از آقای مرتضی محجوبی، ویولون آقای تجویدی، نی آقای حسن کسایی، گوینده روشنک.